لطفا خود را با اداره مان معرفی کنید. جمال خان، کماندان سناتور شیر احمد از ولایت فراه، تنظیم جمعیت اسلامی افغانستان. عمر ما 32 ساله. چی وقت جهاد شروع نمودین؟ جهاد از اول انقلاب شروع به جهاد کرده. در افغانستان چی وظیفه داشتین؟ به افغانستان زمیندار بده. پیش از انقلاب زمینداری خود داشت. آیا این راست است؟ بعضی مردم میگن که روسا اماکن مقدسه یعنی مساجد، زیارت ها و مدارس دینی را هم ویران میکنند. بله، مسجد ها و مدارس دینی خراب کرده، حتی که از 600 خونوار نفوس که به ولسوالی غلک ها میباشد که او قریه به نام اور یاد میشه، همه را برباد کرده، مسجد و دینشی. از فامیلی خویش چند نفر شهید دادین شما؟ از اقربای نزدیک خود ما که مربوط قرارگاه همام ابو حنیفه ولایت فرا می باشد، 88 نفر شهید دادی، تنها از خود اولسولی غلکو و قسمت اناردره و خاک سفید. فعلا که در منطقه آزاد حکومت دست ندارن، وضعیت مجاهدین با مردم چطور است و فیصله مردم کی میکنن؟ فیصله مردم افغانستان توسط یک شورای مجاهدین و در هر گوشه و نقطه وطن و روزها در او منطقه نمیتونه آماده و زمان آمادگی میتونه که با کاروان 3000 تانک و 40 هلیکوپتر در او منطقه باشه که آمادگی بتونه. حکومت به دست خود مردمه، به خود مجاهدین و قوزه داره جبهات از خود خو و فیصله هم خود مجاهدین میکنه. راجب آشتی ملی نجیب چی فکر میکنن؟ راجب آشتی ملی نجیب ای حکومت فریب خورده است و خود مردم همگی آگاه شده، در هر نقطه مردم میفهمه که ای فریب است و هیچ کس فریب نمخوره تا زمانی که حکومت عدل اسلامی به افغانستان پیاده نشه. بعد از آمدن آشتی ملی، اینا که آشتی ملی اعلان کرد، بعد از او آیا در منطقه شما بمبارد شده و باز روسا تجاوز کرده است؟ بله، بعد از اینکه هشتی شده، روزها خواسته که در ایران در پایگاه ها و در اردوگاه ها به دستگاه کاجبیر در هر منطقه پول داده که بین مردمایی که دستگاه خودشون تخریب بندازونه و بمبار هم زیاد شده در هر منطقه. مجاهدین را سرکوب کرده و خونه های ویرانه بیشتر هم به نقطه های مرزی و جاهایی که مجاهدین در اینجا سکونت داره بمباران می شده. به ولایت شما یعنی فرا، ایران نزدیک است یا پاکستان؟ به ولایت فرا چند نقطه داره. یک نقطه ای که اولسوالی غلکا، اناردره، خاکسفید به مرز ایران نزدیکه و قسمت دیگه مرکز، بالا بلوک، پرچمن به مرز پاکستان زیاد نزدیک. در منطقه شما بغیر از تنظیم جمعیت اسلامی افغانستان دیگر تنظیم ها هم وجود دارن؟ بله، از دیگه تنظیم ها هم وجود داره، مثل حزب اسلامی کم و حرکت اسلامی هم خوب است و جمعیت اکثریت جمعیت در اون منطقه نفوذ داره. در عملیات تنظیم های دیگر که شما نام گرفتون، اینا هم به شما در عملیات سهم میگیرن؟ بله، ما همه با روسها که جنگ ما پلان سنجی میشه، همه با یک اتفاق در اون منطقه با هم اتحاد داره و میره با هم یک جا میجنگی. اسلحه ای که شما فعلا سر زو جهاد میکنن، اینها را چطور به دست میارن؟ اسلحه زیاد ما که 400 میل خفیفه زیکویک، پیش از اینکه ما سلاحی که از اونجا از خود روسا گرفتی به دست مونه و تعداد دیگه هم از رهبر آین از تنظیم با ما داده میشه. در منطقه شما وضع جهاد چطور است؟ مجاهدین مورالش چطور است؟ وضع جهاد هر اندازه که جهاد به درازا میکشه، وضع مجاهدین بیتر میشه در منطقه. یعنی اگر به هر اندازه ای که زیاد میشه ما هم کمک هایی که برادرایی که به حساب رهبرا به ما میده و تنظیم جمعیت مثلا هر کس که تنظیم داره بدون داده میشه و مقدار دیگه ای که ما میشه از خود روسا میگیری و کفایت خور مشکلات خور رفع منه. شما پیش گفتین که یک برادر من سناتور بود، این در چی وقت سناتور بود و نامش چی است؟ سناتور، خود سناتور شیر احمد سناتور از پانتو از مدرسه ابو حنیفه و تحصیل خورد در پانتون ابو حنیفه، در پانتون شریعت کابل تمام کرده و خود از هم دست به جهات، دست به عملیات جهات زده. فعلا هیچ وقت در پاکستان نماده غیر از یک وقتی که به پاکستان اماده به خاطر امکانات و معرفی شدن کارا و دائم در افغانستان جهات بنده. اصلی کماندان 9-8 جبهه ما او است و ما کماندان هایی که زیر نظر او کار می کنیم. مجاهدینی که تحت کمانده او کار میکنه تعدادش به چند میرسه؟ تعداد هزو به 8 کماندان داره که ما به سنجیدی به زمان جنگ 1200 نفر تفنگدار فعلا داخل جنگ با او یک کمانده به زیر یک حساب جنگ می‌کنه. فعلا چقدر اسلحه غنیمت دارین شما؟ ما اسلحه غنیمتی که از افغان از روسا گرفتی، از روسا که گرفتی 500 میل تفنگ، ما از تانک دو تا تانک گرفتی، تانک روسی و 4 تا میل زیکویک که از بالای تانگا وا کرده، 2 میل زیکویک و 2 میل گرنوف و مطابقی 6 تیر دولتی که به مرزها سابق داده بود که مرز اداره 6 تیر باشد و از اینا غنیمت گرفتی، مطابقی کلشینکوف روسی است. یک عملیات عمده ای که به نظر شما بسیار خوب عملیات باشه اگر بیان کنین خوب است در طول جهادتان. جهاتی که روزها در طول وقت سال 53 پلان سنجیده بود که سرخوش ولایت فرا یک قرارگاه بزرگ امام ابو حنیفه رنگ الله عنه بود، 3000 تانک در او منطقه به پایگاه ما آورد و 40-45 تیاره، یعنی 40 چرخک و 8 هلیکوپتر در او منطقه آورد، محاصره ما قرار گرفت که 3000 نیرو داشت، یعنی 3000 روسی بود که عموما پایگاه ما محاصره و 6 روز محاصره قرار داشتیم. در این ما از زیکویک داشکه و سلاحی که داشتی باز اینا مقاومت کردی، به 6 روز کامل ما محاصره بودی. بعد 6 روز یک چرخک از بین رفت و 11 تانک از اینا و در حدود 200 نفر هم از اینا از روسا کشته و بعد از عقب نشینی اونا به من بازگشته. راجی به پادشاه ازبق افغانستان محمد ظاهر شاه چی فکر میکنه؟ اعلی حضرت محمد ظاهر شاه پادشاه سابق، یعنی نظر ما نظر خود رهبر است. هرگاهی که برادرای رهبر تصمیم بگیره و نظر روس ها نباشه در اون منطقه و مسلمان باشه، هر چیزی که اونا فیصله بکنه فیصله ما نظر به تنظیم های خودمان. بر منطقه نرخ‌های مواد ارتزاقی چطور است و آیا یافت میشه با پیمانه پراخ؟ نه، هر تعدادی که روسها میخواه به الیکوپتر با کاروان ها در هر اولسوالی که مثلا از خود دفاع منه، یعنی مردم محلی عموما مجاهدین بدون خاربار میرسونه، کسایی که به دولت ارتباط نداره. بله، نخر گندم زیاد است، مثلا در حدودی در اولسوالی ما گندم امروز به 110 و 120 فروشا داره، من گندم یعنی 5 کیلو و روغن هم به بازار سیاه و بسیار قیمت. اگر یک وقت مجاهدین از هر طرف که بزنو غنیمت و کار قطار میگیره باز به نخر ارزون به این مردم محلی مسلمان میده. مجاهدین شما چند روز بعد به منطقه خود از کویته میرسه؟ از کویته که ما به مدت 10 روز یا 8 روز ما میتونی که از افغانستان به کویت برسی. مشکل عمده تان چیست؟ مشکل کلان که ما داری عموم، ما از برادرها و رهبرها و از تماما پیشنهادم دادی و حالا میگی پیشنهاد ما پیشنهادی است که در هر ولایت باید پیش از 3 کماندان یا 4 کماندان یعنی تقویه بشه در منطقه و جهاد منظمتر و بیتر صورت میگیره. صدایتان یا چیزتان با مجاهدین و مهاجرین چیست؟ از مهاجرین و مجاهدین، از برادران مجاهدین میخوای که در عملیات خود ادامه و کار خود در منطقه منظم شروع به ادامه خود داشته باشه و از برادران مهاجر خود که در ایران پاکستان مهاجر شده اینها هم اختیار خود دارد در هر نقطه ای که هست. نظر ما با برادران مجاهد یک نظر و یک اتفاق در منطقه جهاد میخواهی تا پیروزی افغانستان. تشکر. چه وقت مهاجرت کرده او چه شی باعث کرده شو چه مقدس جهاد ما شروع کرد؟ او اته کاله که پر پیزلامین که مهاجرت کرده دی پیزلامین که او اته کاله کېږي چې ما جهاد ته دوام ورکړی دی. په 3 کاله ما د بلر کومنده لاندې جهاد کړی دی چې صالح جان هغه نمیر د موسی کلا د ولسوالۍ د هلمند هلته ما جهاد کړی دی. پس له هغه راغلی یم په جمعیت کې ما جبهه رسمي کړله د ګروپ په حیث راغلم په جمعیت کې ما خپل په ولسوالۍ کې د شوراوک په نامه چې د کندهار د ولایت دلته مې جهاد ته دوام ورکړی دی. او ستاسو نوم څه دی؟ نوم او خپل ځان ومعرفي. زمان محمد اکبر بلی چې د شوراوک د ولسوالۍ د کندهار د ولایت. د افغانستان په کومو کومو نقطو کې مو جهاد کړی؟ په افغانستان کې ما 2 کاله 3 کاله په هلمند کې جهاد کړی دی، په موسی کلا په ولسوالۍ کې، په ګریش کې، په لشکرګاه کې، په مرجه کې، په زرجوز کې، په ابل خلج کې. په دې ځای کې مو جهاد کړی دی 1 کال 2 میاشتې وخت. ما په تلوکان کې جهاد کړی دی چې د کندهار د ولسوالۍ د پنجوایي د ولسوالۍ منطقه ده. بیا نو دا 3 کاله 4 کاله کېږي چې زه په دغه شوراوک په ولسوالۍ کې د دې جهاد ته دوام ورکړی دی. تاسې په خپله منطقه کې د روسانو سره په جنګ کې د څه نوع تاکتیک څخه کار اخلئ؟ نه څنګه کاروایانې چې پوستې دي جوړې شوې دي دلې په دې ځای کې چې جوړې شوې دلته ورسان ستا هم نه دلته نورې داخلي پوستې دي موږ ته جوړې شوې دي. په میاشت په 2 کې جازونه راځي د ورس هغه موږ ته نفر پیاده کې پر یو کلي بمباري وکړي. بیا هغه روسان تیارې بوځي، روسان موږ ته په ریګو کې پیاده کښېنوي. یوه شپه 2 شپې 3 شپې بیا موږ ناخبره ورسو د خپل کلي معلومات کوو چې دلته کوم شهید نه یې کړی. چې ورسو نو چې په ریګ ورداخل سو پوټیان دي ریګ دی غر دی چې ورداخل سو د شهادت خوا پرون باندې کې شهادت نفر مو شهیدان کې. بیا موږ چې شاته ځینې راسو بیا موږ دوم دریم ورځ بیا پسې ورسو. بیا موږ دوی سره تکتیک د یوې خوا او د بلې خوا نفر پراوسن خو هغه راپوریان پکښې لکو نفر د کلي نفر حالات راته راوړي چې په دې پوټې کې ناست دي په دې ځای کې ناست دي. بیا شاوخوا پراوسن خو څوک مړه کړو څوک راڅخه وتښتې په تیاری ورته راشي. کله چې تاسو او د نورو ډلو مجاهدین کندهار ته تشریف وي په لاره کې د څه مشکلات سره مخامخ کیږي؟ په لاره کې خو نو دغه چې روان سو موټران سم کو یا پیاده روان سو ګایې ټانګانه ته درولي په مرچو کې ټانګانه چولي په غارو کې ټانګان پیرونه را باندې وکي ګایې پیاده کښېنولي مور موټرسکلان تر مخې لکړي موټرسکلان چې تر مخ روان شي تیر چې دوی موټرسکلان ته غږ ونه کړي تیر چې موټر چې پر ورشي پر موټرانو باندې پیرونه وکي. بیا زموږ دا څوک په شهادت ورسېږي څوک خلاص شي ولاړ شي څوک موټر سوي څوک خلاص شي موټران. داسې یو واقع هم یاده ده چې همداسې په کومه ډله باندې داسې کار کړی او شهیدان یې ورکړي او دغه و کړی دي معلومات لرو د هر چا څخه چې شهیدان یې کړي دي. مثال چې وایم چې یو ټپال د ملا نقیب اخوند نفر شهیدان کړي دي یو نفر بیا یو ټپال بل د نسیم اخوزاده دوه موټر وسوله او شهیدان یې کړل، بل ټپال د ملا ملنګ اخونده وسوله شهیدان یې کړل، چې هغه شکن یې بولي کې چې شمشکان یې هم ځینې یوړل، دغسې لس ځای پېښ شوي دي. تاسو پخپله هم په جنگ کې برخه اخلئ که صرف پلان او قمانده ورکوئ؟ چې هر وخت زه خپل په جانب، ما ته خپل دفتر زما ولسوالي څه نږدې ده چې جنگ جوړېږي، ما ته خپل امیر صاحب نظامي وایي چې زه ولاړ سه جنگ جوړېږي، هر جنگ چې سوی دي زموږ د ولسوالۍ اوه جنگ اته جنگ چې سوی دي موږ پته کړي دي، په هر جنگ کې موږ خپل عیسی اخیستی ده، خپل د مجاهدو سره موږ په ملګري. که د خپلو لویو عملیاتو څخه یوه نمونه موږ ته په ټول د جهاد کې ډېره بخښي، تاسو غټ عملیات په کندهار کې یا په لشکرګاه په ولایت کې؟ په کندهار په خپله سیمه کې په پروش کال د روژې وروسته د اسماتو د لاګل پوسټې پر دې منطقه باندې چې دا یو بلوڅ دی یو اڅکزی دی، پر دغه باندې موږ عملیات وکړي، برابر 200-300 نفر و انشاءالله 400 کس ورلو موږ عملیات پر وکړي، څه چې مړه سوه خو مړه سوله بیخي داسې چې پر دنیا باندې یو شی هم نه دی راڅخه وړی، ټول دوی خالي لاس ولاړه وتښتېدله و تیارو ته وختل، تیارې ولاړې، د دوی څه چې وسلې وې خیمې د کور سامانونه په کټ کوشنیانو دوی ووتله ولاړه خپل پر ځای باندې، یو ټپال مو هغه دغه غنیمتونه ځینې نیولي دوی ته دي، دا اصلاح زیاتو کم یوه دانه اوانو، دوې شکې وې، څلور دانې دغه د کبایي شلډزې موږ ورته وایو، دغه وه لس کلاشینکوف وه، دېرش ټوپک وه، انشاءالله دغه چا و چا مجاهد چا و چا سره نیام دوری سره کړو، د کلي خلک زیاتو کم 200 میله سلا وه، او سږ کال مو بیا دغسې عملیات پر وکړي، بیا مو دغسې وسلې دغسې خیمې و، بیا دوی دغسې وچ تش وتلي دي، یا چې مړه سوله مړه پاتې شوي ژوندي تللي دي، او روسان چې چیرې موږ ته راغلي دي پر دې دغه باندې یو ټپال مو څلور شوروان په موټر کې سوي دي، موټر راغلی دی دغسې په ټانک کې راوړی و ګرځېدله سوي مو دي، او څلور کلاشینکوف مو ځینې نیولي. دا دغه اوس لس یو دوې میاشتې تر مخه زیات فعلا. ستاسې مجاهدین په څه نوه اصلحه باندې سنبالي څه رقسم سره ورسره؟ زموږ خپل مجاهد د جمعیت طرفه څخه چې زه رسمیت ما پیدا کړی دی، ما ته څونه سلام نه در رسېدلې در اوسه پورې، زما ته امانت د یوې جبهې و د بلې جبهې سلامه راوړې ده، زما په لاس کې ده شکه ده، راکټ دی، سلډز دی، نور کلاشینکوپونه او ټوپک دي. اصلحې دغه اصلحې ته ضرورت لرو چې دستګاهیې، او مشک ته موږ ډېر ضرورت لرو چې پر دې طرف باندې موږ په دې مرکزو کې هېڅ مشک نه لرو، د تیارې زد شي چې کویاک شکا او افتادو پنج او افتادو پنج اشتادو دو و دو غشانو تا مور زیاد ضرورت او گرونوب. استاسو دو قمانده نانده او سمر مجاهدین جهاد کی؟ از ما شخصا خپل دو مجاهدین چه دی 15 نپارد بانی او او بیام چه ورسم ولسوالی تا در نور جبهه مجاهد چه دی هم از ما پلاس راکی زد و غو مجاهد کماندانیم، کده پیر صاحب دی، کده جمعات دی، کده نجات دی، کده سیاب دی، کده حرکات دار چاید که دمولی خالیس چطور در حمله پا وقت نور تنظیمون هم ستاسو سریع وزی جهاد تزی؟ بله او سیاب مجاید هم زمور سر ملگری پا در غیوه جنگ که نجی را سر تلیلی، نور پا هر جنگ که مش طولی جب هی چهار در تنظیم مجاید دیو اگه طول پا انتپاق مش پل جنگ تزو جهاد کن. سر کل هم در نور کلون و پشانی غواره چی خپل عملیات تیز که و جهاد نمو دوامار که؟ بله وزدم در حال مرد آقا تا انتظار لرو چې په دا درې او څلور ورځو کې موږ د دفترو څخه کوم مهمات چې لرو هغه یوسو، موږ په دا 15-16 ورځو کې موږ عملیات ته ولاړ شو، خپل عملیات ته دوام ورکړو. کله دې چې د اول ځل دپاره جهاد شروع کړ څه ویره خو د روسانو څخه په زړه کې رانغله او د پرچمیانو څخه؟ نه نه هېڅ، موږ د هر د افغانستان سړی چې دی هغه د ورس کې کوچنی دی که لوی دی، که عجزه ده، که سپینسره ده، که سپینسره ده، هېڅ وایم ترس د ورس څخه نه، که ورس ووینې دوی خوشحالۍ ورته کوي، وایي خدای دې راوله هسې راځه. او څه شی دې ته راوبللی چې د جمعیت ګوند انتخاب وکړ د استاد رباني سره د جهاد شروع کړ نور تنظیمونو په نسبت؟ یعنې دا مې دا په دې خوښ شو چې یو اسلامي جنګ زموږ د جمعیت مرکز نه لري، ګروپ نه لري، اول دا و چې ما دغه سلیجان هغه د پیش څخه زما شناخته و، زما شنای و، دا هغه سره ما جهاد وکي وکي وکي کومندان یې هم دا هغه بیا هغه زما سره ډېر خپه شو چې تاول زما جبهه ماته پرېښول تاول جبهه رسمي کړل نو ما ول چې زما خپل قوم ولسوالي مې ده دا د شوراوک ولسوالي زما خپل قوم پر جهاد زراولم زه جبهه رسمي بله تاسو په کوټه کې خوشاله او کده جهاد پسنګر کې نه صاحب چې زنن پنن ز خپل ځان د دې خاص خپارغه و بولم او ما ته خرچ مرمۍ سلار اورسیږي زه به تر هغه وخت پورې د پاکستان نوم وانه خم څوش بندای په هغه ځکه ډیر خوش او ډیر خوشاله د افغانستان د ازادۍ د پرستا په نت کامیاب لار کوم ده د افغانستان د ازادۍ په نت د ازادۍ په لار کې کومه لار کامیاب لار څنګه ازادۍ ازادی اصل ده خو یو خدای دی چې موږ ټول په ایتیوې انتپاق په یو اتحاد شو ابدا وطن زمونه چي دي دا ټول یو مشر مشته وټاکي زموږ د مابین څخه بغض او حناد ووږي نو موږ کولای شو چې الله اکبر په نامه سره دا اورس پلس شپې کې موږ وباسو په فضل د خدای سره ټول مجاهد په یو انتپاق په یو اتحاد د افغانستان د سیاسي حل او د نجیب د ملي پخلاکې دوه برکت شوی داغه په لار کې نو اوس خلک ظاهر یادې چې وای ظاهر راشي مابین ته نور تنظیمونه چې دی نصر جوړیږي ظاهر یو د مابین سره دی چرالی و دې ځای ته کښېنستی نور تنظیمونه به څو نه وای او که چیرې اوس صدر بانی صاحب کښېنه دا نور نه پرېږدي کپیر صاحب کښېنه دا بل نه پرېږدي که انجینر ګلبدین صاحب کښېنه دا بل نه پرېږدي که سیاب صاحب کښېنه دا نور نه پرېږدي استاد سیاب صاحب هغه ورځ پر دغه ځای باندې جلوس جوړ کړی و ان شاء الله پر ټول تنظیمو پر ټول مجاهدو د کوپر ټاپه واله خپل د مسلمان دول زه مسلمان نو چې ظاهر کاپیر دی د ظاهر ملګری کاپیران دي چې په ظاهر خوشاله کاپیران دي شخصا خود د ځانو انجینر صاحب ګلبدین یاد کی چې موږ دوه مسلمانان موږ وروره نه د چوکۍ هوادار یو موږ مجاهد ټول هر څه مجاهد چې دي نه چوکۍ په کار ده نه وسله په کار ده غیر د افغانستان د ازادېدو دپاره چې افغانستان را آزاد شي زموږ مؤمنانو کوچنیان پر کراره شي موږ هر یو پاچا یو خپل پر مځکه خپل پر جایداد باندې او د نجیب نواد څنګه ردوی دا نه چوي نجیب د ورس ملګری دی چې اویا کاله ناست چې سل کاله موږ جاد د نجیب سره خپله کوو چې تنها ورسم نه یوازې نجیب لا نه پرېږدو ولې زموږ خلک یې په بندو کې را وژلې دي زموږ خلک یې په بمبارۍ راشیدان کړي دي ظالم دی رزل دی ورس دی ورس ملګری دی د یو وار اوربند اعلان کې په اوربند کې کوو راوباسي زموږ بیغم کښینو چې نن نجیب اوربند کړي دي جنگ نه کوي مونږ نه خبرې زموږ پر جبهو زموږ په مرکزو باندې کوو راوباسي په شهادت راورسي اکل چې افغانستان آزاد شین تاسو بیا څه کوي موږ چې افغانستان آزاد شي که زموږ سره خپل دولت خپل افغانستان او نور اسلامي دولتونو زموږ سره کومک او امداد وکي موږ د ورس سره لاتم جهاد کوو تاسو پیغام مجاهدینو او مهاجرینو ته څه دی زموږ پیغام مهاجرینو او مجاهدینو ته سلامونه دي او دعاوې دي چې زموږ سلامونه دي ورورسیږي او زموږ دعاوې دي ورورسیږي چې الله پاک دې زموږ اتحاد او انتفاق باندې شي د ټولو مجاهدینو ورونو څخه یې لکه او د ټولو مهاجرینو څخه یې لکه چې مرته دعا وکړي مرته دوی ته دعا وکړي مهرباني دا تاسو وخت مو نه تکلیف اندر کو ډیر زیات شکر ما السلام علیکم الله مو ونه زو خدای دې وزونه تښتم در کې چې تاسو زمرد مجاهدو او د مهاجرینو په د پاره دونی خواري او تکلیفونه پر سر وړي